De hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing. Volgens het OM heeft van Meijeren onder meer gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag voor de vierde keer op rij de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Rond 12 uur gingen tientallen klimaatactivisten de weg op. Rond 1 uur waren alle demonstranten weg en was de A12 weer vrij. De nieuwe woordvoerder van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is na een paar uur alweer aan de kant gezet. Onno Aarden volgde vanmorgen Nicolien van Vroonhoven op. Kort daarna kwam er een oude tweet van hem boven water en daarin noemde hij de BBB een gezwel dat de democratie van binnenuit kapot maakt. Daarom heeft Omtzigt de samenwerking beëindigd. En er moet 105 miljoen euro komen voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Marokko, zeggen het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. Het geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Het lijkt met de dag moeilijker te worden om als westerse correspondent verslag te doen vanuit Rusland. Al heel wat correspondenten hebben het land inmiddels verlaten. Ook veel Nederlandse journalisten zijn vertrokken. Denk aan Iris de Graaf van de NOS, Eva Kukier van de NRC en onlangs Eva Hartog, die onder meer werkt voor De Groene Amsterdammer en Politico. En Eva Hartog schuift straks aan om over die repressie gericht op journalisten te praten. Tegen 2 uur gaan we naar Italië en hoort u welke stad in Italië de meest horkerige inwoners heeft. Maar we beginnen in Libië, waar zich een gigantische ramp voltrekt in de stad en rondom de stad Derna. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Doe iets, schreeuwt iemand vanaf de kant naar een Libiër die wordt meegetrokken door het water. Grijp je vast aan iets. Het zijn verwoestende overstromingen in het noordoosten van Libië, in de omgeving dus van de kustplaats Derna. En nu pas begint de impact van de ramp duidelijk te worden. Was ook te merken op de Libische televisie. Ruim 2000 doden waarschijnlijk. En waarschijnlijk wordt het aantal nog veel meer. Hele wijken die zijn weggespoeld. En nog duizenden mensen die worden vermist. En dat allemaal in een gebied waar twee rivaliserende regeringen die je in Libië hebt met elkaar strijden om de macht. Iets wat het alleen maar moeilijker maakt om daar ook hulp te verlenen op dit moment. Aangeschoven is collega Abdou Bouzida, die voor ons de Arabisch sprekende wereld volgt. Goedemiddag Abdou. Goedemiddag. In het begin dachten we, hè, want gisteren kwamen de eerste berichten hierover naar buiten, dat het om een beperkt aantal doden ging. 150 doden waren de eerste berichten. Maar nu gaat het dus om veel meer doden. De ramp is veel groter dan gedacht. Veel groter en we kunnen de omvang nog steeds niet bevatten. En ik heb goed geluisterd naar de hulpverleners waar sporadisch contact mee is op de grond, daar in Derna en in de omgeving, in al die voorsteden. En ik citeer ze, die zeggen: het is totale chaos. We hebben dit niet meer in de hand. De Libiërs zijn verrast, voor de duidelijkheid. Het gaat om de storm Daniel, die daar huis heeft gehouden in het Middellandse zeegebied. Maar toen het aan land kwam, toen was het nog een gewone depressie, zeg ik. Wel vervelend, maar het was een gewone depressie. Maar al vrij snel werd duidelijk dat het een subtropische storm was. En ja, de Libiërs waren totaal verrast. Gewone Libiërs, maar ook de autoriteiten, de hulpverleners. Al vrij snel lokale getuigen met apocalyptische beschrijvingen van wat er gebeurde. Nou, de cijfers liegen er niet om. 30 miljoen kubieke meter wat in een korte tijd uit de lucht valt. Dat is gigantisch. Dus dat betekende dat er heel veel water in een korte tijd viel in dat dichtbevolkte gebied van Derna en omgeving. En tot overmaat van ramp braken ook nog eens 2 dammen door. Ja, en wat je toen zag, dat zijn dus al die beelden die je ook op sociale media ziet. Auto's, vrachtwagens, hele gebouwen die als luciferdozen worden meegespoeld. Ja. En we horen net dat geluid. Mensen die zich ineens door het water worden meegenomen en de zee ingegooid. Ja, en je zegt al, de hulpverleners waren totaal verrast. Autoriteiten waren totaal verrast. Komt er nu al wel hulpverlening op gang? Is dat mogelijk? Ik kan niet alles met zekerheid zeggen, want het is allemaal heel ingewikkeld. Maar ik kan het volgende zeggen. Er ligt overal modder. Dat betekent dus überhaupt, als je al naar een ziekenhuis kunt gaan, dat daar heel veel tijd overheen moet gaan. Er komt ook nog eens bij dat heel veel ziekenhuizen moesten evacueren. Neem de ziekenhuis in Al-Baida, dat is een van die voorsteden in het oosten van Libië, dus in een buurt van Derna. Nou, die moesten dus ook alle zieke mensen die daar in het ziekenhuis zaten verplaatsen naar een andere plek. Mm-hmm. Er is geen elektriciteit. Er is geen internet, er is geen schoon drinkwater. Dus hulpverlening is er wel. Er zijn wel hulpdiensten ter plekke. Maar ik begon er al mee. Het is totale chaos. Zij weten niet waar ze moeten beginnen. En hoe verklaar je, Abdou, dat pas vandaag de omvang van deze ramp duidelijk wordt? Want het is al een aantal dagen geleden dat die storm daar aan land kwam in Libië. Dat er dus nu pas duidelijk wordt om hoeveel slachtoffers het gaat. Ja, bizar, hè? 12, 13, 14 uur geleden, toen ik naar bed ging, toen las ik nog minstens 150. En ik sta op met minimaal 2000. Inmiddels zijn het meer dan 2500 en waarschijnlijk veel meer. Internationaal Rode Kruis was ook net op deze zender. Spreekt van 10.000 vermisten. Ja, het laat ook wat anders zien. Even los van de omvang van de ramp. Het is een land wat niet meer optimaal functioneert. Je zei het al, twee rivaliserende regeringen in dat land. Nou, laat het toeval zijn dat dit gebied deels in handen is van die regering in Benghazi, onder leiding van de krijgsheer Haftar, en de andere kant van het land door de internationaal erkende regering. Nou, sinds de val van Gaddafi, sinds die Arabische lente, functioneert het land niet meer. Mm-hmm. Dus de hulpdiensten die zijn ook niet meer goed bekwaam, geëquipeerd om dienst te kunnen doen en te kunnen helpen. De infrastructuur ligt op zijn gat. Dus dat kan deels een verklaring zijn voor het feit dat we het eigenlijk nu pas doorhebben. En ik zei het al even in introductie, en je legt het hiermee ook natuurlijk al uit. Het is een ontzettend ingewikkeld gebied, hè? Een deel is in handen van de regering in Tripoli, maar ook de krijgsheer Haftar, hè, die het oosten van Libië beheerst, heeft een deel van deze regio in handen. Ja, dat maakt het natuurlijk nog moeilijker om daar de hulp te verlenen die nu mogelijk is, als je twee strijdende partijen hebt, juist in deze regio. Ja, ongelooflijk. En in aanloop naar dit interview heb ik naar de verschillende televisiezenders zitten kijken. Mm-hmm. Zowel die van Oost-Libië als die van West-Libië. En het is werkelijk waar. Het gaat om hetzelfde land, hetzelfde volk. Maar het is alsof je naar twee verschillende landen aan het kijken bent. Dus ze hebben ook hun eigen persconferenties. Ze hebben hun eigen premiers. Het fragment waar we mee begonnen is ook van de premier van Oost-Libië. Nou, de premier van West-Libië die heeft ook al een persverklaring uitgebracht en gezegd, er moet zo snel mogelijk internationale hulp komen. Het is echt een ingewikkeld gebied. Aan de andere kant wil ik ook wel benadrukken dat ze wel degelijk op een laag ambtelijk niveau met elkaar werken. Zelfs op het hoogtepunt van de burgeroorlog, toen Haftar aan de poorten van Tripoli stond, toen was er wel degelijk nog samenwerking. Werd er nog degelijk wel gecoördineerd. Zoiets als de olieinkomsten, die worden nog wel verdeeld. Het is een beetje gek als je hem tegen aan het vechten bent. Dus het is een low intensity civil war. En de twee partijen liggen continu met elkaar overhoop. Er zijn checkpoints en ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar er kan wel hier en daar sprake zijn van samenwerking. Ja. En wat betreft de internationale hulp, komt dat een beetje op gang? Want dat maakt Libië ook zo controversieel in zekere zin. Hè? Er zijn verschillende Europese landen die de ene regering in Libië steunen. Andere Europese landen steunen de andere regering in Libië. Dat kan die internationale hulp wellicht bemoeilijken. Ja, zeker. Want wie gun je het om die internationale hulp te coördineren? Doe je dat aan Benghazi gunnen of aan Tripoli gunnen? Nou, het is te hopen dat de internationale gemeenschap niet verdeeld is. Want ik kan je vertellen dat niet alleen de Libiërs verdeeld zijn, maar ook bijvoorbeeld een land als Turkije en Italië. Die staan weer aan de kant van Tripoli. Mm-hmm. Als het gaat om Benghazi, nou, daar heb je de Wagnergroep, dus sterke band met Rusland. Maar ook de Emiraten die de krijgsheer Haftar steunen. Dus dat is ook nog eens ingewikkeld. Het is te hopen dat bij deze gigantische ramp, en ik wil dat wel even benadrukken, het is zoals het nou nu uitziet, een ramp wat bijna net zo groot is, misschien wel groter als die in Marokko. Dat de internationale gemeenschap is en vooral aan de slachtoffers denkt en niet aan de geopolitiek. Ja. Denk je dat het er ook wel voor moet zorgen dat die twee strijdende partijen gewoon met elkaar gaan samenwerken? Ja, dat is wel te hopen dat het zo'n nationale tragedie is dat je eigenlijk niet anders kunt concluderen van, jongens, dit kan toch niet, we moeten gaan samenwerken. Ik durf dat niet te zeggen. Ik durf ook niet een harde voorspelling. Maar wat ik nu zie gebeuren, hoe de twee kemphanen nog altijd niet met elkaar communiceren, maar naar buiten toe alsof zij de legitieme regering zijn, heb ik daar een hard hoofd in. En terwijl dat politieke spel zich voltrekt, voltrekt zich ook de drama Libië. Een hoofdstuk daarvan is nu deze overstroming. Absoluut. We blijven het met jou volgen. Collega Abdou Bouzeda, veel dank voor je uitleg over de ramp dus in Libië. En er is nieuws van de NOS. Daar ga ik nu meteen even mee door voordat we naar Eva Hartog gaan. Het Openbaar Ministerie vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. En daar ga ik over praten met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedemiddag. Hey Tim, goedemiddag. Waar wordt van Meijeren precies voor vervolgd? Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het feit dat hij twee tijdens openbare optredens heeft gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd is. En niet alleen dat, misschien zelfs dat geweld tegen de overheid noodzakelijk is. Dat kwalificeert het OM als opruiing. Mm-hmm. En ze leggen dat ook uit in het persbericht dat ze daarover hebben gestuurd. Het gaat niet per se om een letterlijke oproep tot bijvoorbeeld geweld, maar het kan ook indirect zijn. Het gaat eigenlijk over dat je anderen aanspoort tot strafbare feiten tegen de overheid. Ja. En dat kwalificeert het OM als opruiing. En ze vinden dat Van Meijeren zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Ik kan me voorstellen dat zoiets heel nauw luistert. Wat heeft Van Meijeren precies gezegd waar het OM zo over gevallen is? Ja, dat gaat over twee uitspraken. De ene is gedaan tijdens een boerenprotest in 22 in Tuil. Toen speechte Van Meijeren over de boerenprotest. En toen zei hij dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld. Van Meijeren zei dat de staat wel geweld gebruikt, fors geweld. En daar staat dus iets tegenover, was de suggestie. En de tweede zaak gaat om uitspraken in een interview dat op internet is gepubliceerd, waarin hij zegt dat hij hoopt op een revolutionaire beweging die zich duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement. Mm. Opruiing volgens het Openbaar Ministerie. Ja. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat een Kamerlid wordt vervolgd? Ik kan me alleen Wilders even herinneren zo in de recente geschiedenis. Maar verder hoor je natuurlijk klopt. Nog weinig. Nou, het komt inderdaad niet heel vaak voor. Wilders is wel een voorbeeld. Die werd niet alleen vervolgd, maar zelfs tot en met de Hoge Raad in 2021 veroordeeld. Voor groepsbelediging ook en voor zijn minder uitspraken. Het gaat vandaag over Gideon van Meijeren. Maar een ander Kamerlid van Forum voor Democratie werd ook vervolgd dit jaar. Beboet ook. Die kreeg dus geen gevangenisstraf, maar die kreeg een boete van €450... omdat hij een gemanipuleerde foto op internet had gezet waarop de ministers Kuipers en Van Gennep te zien waren. En op die foto leek het alsof zij een nazi-vlag hezen. Dat was een gemanipuleerde foto en daarom kreeg hij toen een boete. Hm. En vandaag maakt het OM dus bekend dat ze ook Gideon van Meijeren gaan vervolgen. Wilma Borgman vanuit Den Haag, dankjewel. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. 10 jaar lang werkte journalist Eva Hartog in Rusland als hoofdredacteur van de Moscow Times en later als correspondent voor Politico en De Groene Amsterdammer. Maar deze zomer was het ineens afgelopen en gebeurde haar wat veel andere correspondenten in Rusland ook overkwam. Haar visum werd niet verlengd. Ze kreeg slechts 6 dagen om haar spullen te pakken en het land te verlaten. En nu, een paar weken later, is ze terug in Nederland en zit ze bij mij in de studio. Welkom Eva. Fijn dat je er bent. Sinds begin augustus ben je terug in Nederland. Hoe voelt het om hier weer terug te zijn en dus ineens vanuit Nederland het Russische nieuws te volgen? Sinds medio augustus. Half augustus, precies. Half augustus. Echt heel recent nog. Ja, een paar weken eigenlijk, zo voelt het. Het is eigenlijk te vroeg om dat te zeggen, eerlijk gezegd. Ik ben nu bezig met 2 grote verhalen en daar kan ik mijn ei in kwijt. En er is genoeg te doen, maar mijn voorspelling is wel dat het op een gegeven moment opdroogt, bij wijze van spreken. En ik heb ook heel erg aan mezelf gemerkt toen ik terugging naar Rusland na een tijd in Georgië. In januari ben ik dus teruggegaan naar Moskou. Mm-hmm. Hoe belangrijk het was om daar te zijn, elke dag. Voor de dagelijkse dingen. Tuurlijk, voor gewoon om de sfeer te voelen. En dat gevoel, het verbaasde mij zelfs. Terwijl ik elke dag natuurlijk op het Russische nieuws zit. Ik zit er bovenop. En toch verbaasde me heel veel aan het leven in Rusland. En dat is moeilijk in woorden te vatten, maar dat is natuurlijk ons werk als journalist. Je wil er gewoon zijn. Je wil mensen spreken in de supermarkt, in de lift, aan de keukentafel. Exact. Dus, en juist nu is dat natuurlijk, kan ik me voorstellen, ontzettend belangrijk om nog steeds ogen en oren te hebben in Rusland. Het is belangrijker dan ooit, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat is wat Rusland betreft eigenlijk altijd al belangrijk geweest. Want Rusland begrijp je het best van binnenuit, zeg maar, als je daar zit. En Russen zijn zelf sowieso al behoorlijk wantrouwend tegenover journalisten en tegenover buitenlanders. Dus het is fijn als ze je face-to-face zien. Maar nu met alle censuurwetten, waardoor het dus illegaal is eigenlijk om het over de oorlog te hebben, om het over je gevoelens te hebben, over je eigen politieke meningen, is het nog veel belangrijker. Ja. Omdat dat telefonisch wel kan, maar natuurlijk niet ideaal is. En weet je waarom jouw visum niet verlengd is? Waarom jij gesommeerd werd dus om binnen 6 dagen Rusland te verlaten? Ja, nou, in de introductie zei je dat ik, zoals heel veel journalisten, geen visum heb gekregen. Dus dat is niet helemaal zo. Want de meeste journalisten zijn vanwege door hun eigen opdrachtgevers of vanwege hun eigen gevoel van onveiligheid, hebben zelf die beslissing genomen om weg te gaan uit Rusland. Mm-hmm. Om hele begrijpelijke redenen overigens. Het ziet er naar uit dat een handjevol, het is heel moeilijk te zeggen hoeveel journalisten precies, maar dus inderdaad problemen hebben gekregen sinds de oorlog met hun papierwerk, met hun visum of hun accreditatie. En die twee dingen heb je nodig om in Rusland te kunnen werken. Dus het zijn er niet zo heel veel. Er zijn niet veel bekende gevallen. En daar heb ik het nu over, omdat het er zo weinig zijn en de meeste journalisten er ook voor kiezen om het er niet publiekelijk over te hebben, denk je, ga je er toch vanuit dat het wel goed komt. En je weet dat het natuurlijk kan gebeuren, of dat er nog iets ergers kan gebeuren. Dat je bijvoorbeeld zoals Evan Gershkovich, die gearresteerd is. Ja, correspondent van de Wall Street Journal. Precies, en een goede bekende van mij, een collega van mij. En zelfs vriend zou ik zeggen. Dat hangt boven je hoofd. Dat hing al sinds maart boven al onze hoofden. Maar heb je een uitleg gekregen van autoriteiten? Van dit is waarom we jou niet langer hier actief willen zien als journalist. Nee, ik heb in dat oorspronkelijke telefoongesprek met mij geen enkele uitleg gekregen. Behalve, en er werd toen ook gezegd dat ze geen reden hoefden te geven. Omdat dat volgens de internationale wetgeving niet, dat ze dat niet verschuldigd zijn aan mij. Na afloop, toen het dus groot nieuws werd dat ik Rusland was uitgezet, want daar komt het op neer, is een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland naar buiten gekomen met een lang bericht, een lange tekst. En daarin staat dat niemand verbaasd zou moeten zijn over de uitzetting van een Nederlandse burger in de context van het plagen, het pesten, is eigenlijk een betere vertaling, van Russische journalisten in Europa. Dus dat suggereert dat er een politieke reden achter zit. En doelen ze dan bijvoorbeeld op iets als Russia Today, wat natuurlijk in verschillende, volgens mij, de meeste Europese landen niet meer actief mag zijn? Ja, precies. Dus Russia Today, maar ook andere Russische media die niet mogen worden uitgezonden binnen de Europese Unie. En dan is het dit gewoon op dezelfde manier terugslaan? Nou ja, op die manier wordt het geframed natuurlijk. Als je de details ingaat, en daar hebben we nu geen tijd voor, is het een hele rare vergelijking. Want die vergelijking gaat gewoon niet op. En ik zal nu niet uitleggen waarom. En Nederland heeft niet zo heel veel maatregelen genomen. Nederland doet mee aan de Europese sancties, precies, algemene sancties. Dus kortom, het is niet het hele verhaal, dat is duidelijk. En wat merkte je zelf van die groeiende repressie die was gericht op journalisten? Heb je daar persoonlijk mee te maken gehad ook? Nou ja, je hoort van collega's en hele enge verhalen. En niet alleen van correspondenten, maar ook van diplomaten, van buitenlanders die in Rusland actief zijn. Mm-hmm. En dat gaat dan over, mensen worden gevolgd. En als je op reis gaat, een reportagereis maakt, dan word je spontaan zogenaamd opgewacht door een lokaal mediateam dat je gaat volgen en vragen gaat stellen en dat soort dingen. En we gaan er allemaal vanuit dat we, of ik ging er ook vanuit dat ik werd gemonitord, dat mijn telefoon werd afgeluisterd, dat er op mij gelet werd. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd heb ik geprobeerd daar niet heel veel aandacht aan te besteden, omdat ik het heel erg afleidend vond. En niet goed voor mijn mentale welzijn. Probeer het te negeren. Gewoon maar toch de dingen te blijven doen die je altijd deed. Ja. En niet altijd maar achterom over je schouder te kijken. Ja, want je bent daar met een taak. Met een misschien zelfs met een soort van missie. In mijn geval in ieder geval wel. En dat is het werk wat je doet. Ja. En je doet niet illegaals. Op het moment, ik wilde eigenlijk niet meedoen met die spelletjes. Want het is bedoeld, al die dingen zijn bedoeld om te intimideren. Ja. dat is het doel daarvan. Dus eigenlijk is mijn vorm van protest was eigenlijk om daar zo min mogelijk aandacht aan te besteden. We hadden een tijdje geleden correspondent Iris de Graaf van de NOS bij ons in de podcast Europa Draait Door. En luister even mee. Zij vertelde hoe zij merkte hoe ze in de gaten werd gehouden. En gaatjes in de muur, dat was dus inderdaad op kantoor. We kwamen op een dag aan en we zagen helemaal niks in de muur. Maar onder op de vloer, dus bij de randen, zie je dan van dat stof liggen. Dat je weet dat daar geboord is, weet je wel. Dus hier zo'n spoor zou liggen. En dat was op 5 plekken in ons kantoor. Oh, dood, ja, en wij hebben nooit gevraagd om iets te installeren of zo. Dus dan is toch het idee van, zou er iets in die muur zijn gestopt? Ja, dit zijn natuurlijk, dit soort verhalen ken je ongetwijfeld ook. Dat je het idee ineens hebt van, hey, er is iets veranderd in huis. Er is geboord in ons kantoor. Dit was dagelijkse praktijk, denk je, zeker de afgelopen tijd voor veel westerse journalisten, dat dit de manieren zijn om journalisten te intimideren? Nou ja, dit soort verhalen hoor je inderdaad heel vaak en nog veel engere verhalen. Het punt is, je kan het niet bewijzen. Een beetje stof op de grond. Ja. Precies. In Nederland zouden we daar niet eens, daar niet van opkijken. In Rusland, in de huidige situatie, denk je gelijk, wie is in mijn huis geweest? Wie is in mijn kantoor geweest? En dat is, zoals ik net al zei, dat is het doel. Eigenlijk wordt er een sfeer van angst en paranoia geschapen, waardoor je, dat is volgens mij de bedoeling, waardoor je op je woorden gaat letten en misschien op een gegeven moment besluit van, ik wil hier niet werken. Ja. Dit vind ik te eng worden. Maar ik moet wel zeggen dat het tot de arrestatie van Evan Gershkovich, de Amerikaanse journalist voor de Wall Street Journal, tot aan dat moment was het min of meer voor iedereen duidelijk, gold het eigenlijk als regel, dat het puur op intimidatie was gericht. En dat als je daar tegen kon, het goed zou gaan. Maar zijn arrestatie heeft dat wel veranderd. Ja, precies. Want je moet nu rekening houden met een gevangenisstraf, een celstraf. Dat hangt hem boven het hoofd. Hè? Precies. En niet alleen een celstraf. Er hangt hem 20 jaar celstraf boven het hoofd. Dus gelijk een hele, hele zware beschuldiging. Dat is wel echt een andere koek. Weet je, want je zei net al, het is een vriend van je. Weet je hoe het met hem gaat? Hoe die wordt behandeld in de gevangenis? Nou, hij zit in Lefortovo. Dat is een hele strikte gevangenis. En het voordeel daarvan, zeg ik maar heel cru, is dat hij aan de ene kant geïsoleerd is, maar daardoor ook minder wordt blootgesteld aan andere mensen die in de gevangenis zitten. Dus er is meer controle. En zijn vrienden hebben een enorme campagne opgezet, een brievencampagne. Dus het is, Evan krijgt elke week tientallen brieven van mensen over de hele wereld, van zijn beste vrienden, maar ook van onbekenden. En hij schrijft ook brieven terug. Dus en uit de brieven kan je lezen dat het relatief goed met hem gaat. Hij is iemand met een fantastisch gevoel voor humor. Dus hij dat zie je nog steeds in die brieven wel terug, ondanks zijn de vreselijke positie waar hij momenteel in zit. Ja, dat zie je in elke brief terug, kan ik zeggen. Nou, verscheen er in zijn krant, de Wall Street Journal, een verhaal gisteren dat er achter de schermen gesproken zou worden over een gevangenruil. Dat Gershkovich, dus een journalist, misschien ook zelfs Navalny, dat die eventueel geruild zouden kunnen worden voor een aan Poetin gelieerde huurmoordenaar die in Duitsland vast blijkt te zitten. Is dat iets wat jij dan serieus neemt als je dat hoort? Zo'n verhaal? Of klinkt het als wel heel erg ver weg? Je moet het serieus nemen, omdat dat is waar we op hopen. En de hoop, dat is eigenlijk het enige wat Evan drijft en iedereen die om hem geeft. Maar tegelijkertijd horen we dat soort berichten al heel lang. Hè? En het gaat hier om laat ik het anders zeggen. Het is duidelijk dat Rusland inderdaad een soort van gevangenen opspaart om daar iets mee te doen. Dus Rusland is geïnteresseerd in een gevangenenruil. De vraag is eigenlijk wanneer? Want Rusland kan het zo lang mogelijk rekken als ze willen. Dat is in het voordeel van Rusland. Ja. En wij willen natuurlijk dat bijvoorbeeld Evan zo snel mogelijk vrijkomt. Dus dat proces, het feit dat dat nu in de krant staat, betekent niet dat het morgen gaat gebeuren. Hè? En als ik me niet vergis, is het ook gebaseerd op anonieme bronnen. Dus je weet ook niet precies waar het vandaan maakt komt. Maakt het altijd lastig. Ja. Heb je jezelf niet heel vaak afgevraagd, sowieso, hè, totdat je hoorde dat je visum werd verlengd, waarom doe ik dit nog? Is dit het wel waard dat ik, nou ja, onder alle risicovolle omstandigheden, dat je ziet dat collega's de gevangenis in worden gegooid, ben je toch daar blijven werken? Ja, ik heb me dat elke dag afgevraagd. Er ging soms meerdere keren per dag. Omdat, zoals ik al zei, als je het risico loopt om 20 jaar celstraf te krijgen, moet je daar ook wel over nadenken. En mag je niet naïef zijn. Je kan nu niet meer als buitenlandse journalist naïef zijn in Rusland. Dus als je daar blijft, dan maak je die keuze. Dat is wat er op het spel staat. Er wordt formeel gezegd dat je je werk mag doen, maar informeel blijkbaar niet. Tegelijkertijd, omdat ik mezelf elke dag die vraag stelde, kon ik daar ook weer elke dag ja op antwoorden. En ben ik er nog steeds overtuigder van dan ooit dat het heel erg belangrijk is om vanuit Rusland verslag te blijven doen zolang dat nog kan. Dat was voor mij eigenlijk de vuistregel. Nu kan het niet meer, dus nu is het duidelijk geworden. Maar ik was er wel tot het eind bij wijze van spreken gebleven. En waarom het belangrijk is, is duidelijk. We hebben het elke dag over Rusland. Rusland staat elke dag in de krant. En toch zijn er niet heel veel verhalen vanuit Rusland zelf. Dus we hebben het over Rusland. Maar dat betekent niet per se dat er meer begrip is voor hoe we in deze situatie zijn beland. En dan gaat het niet over iets goed praten of wat dan ook. Maar daarin ligt volgens mij ook de sleutel tot hoe we hier weer uitkomen. En wat er daarna moet gebeuren. Dus het is super belangrijk. Hoewel het dan moeilijker is voor je om vanuit Nederland verslag te doen over Rusland, even hardop, blijf het vooral zo goed en zo kwaad als het kan doen, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Eva Hartog was dat. Zometeen na Sterren Nieuws Alice de Bruin met Villa VDB. En daarin aandacht voor de gestolen Van Gogh uit het Singer in Laren. Die is teruggevonden, mede dankzij kunstdetective Arthur Brandt. Daar hoort u alles over. Zometeen dus na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. De dag. Ik was in een bergdorpje dat heet Etemarraad. Dat is in de Hoge Atlas. En plotseling begon de wereld te schudden. De podcast De Dag. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hoe machteloos je bent tegen de kracht van de aarde. Dat je niks meer dan hoop moet hebben dat zoveel mogelijk mensen er goed vanaf zijn gekomen. Want er is geen redden aan. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Word fit, word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Deze week bij Albert Heijn, bulk deals met heel veel volumevoordeel. Zoals alle Royal Club, Rivella en Pepsi Liter flessen, 3 stuks, €3. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. AH Borrelgemak van de versafdeling, 3 stuks, €6. En AH Verse Pasta's, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn.